picioare. În această seară trupa, că s-o vor să știi, vor să vă placă. Cântați, vă distrați, două cuvinte interesante vă face să dansați, sunteți adevărate. Turnați vinul sec să bem din pahare și încă o dată la acea aniversare. Ajută cu mine, sunteți în mine, toată viața ta. Jamaica.